وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. اور اسی طرح ہم نے تو مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے. مجرم لوگ، نافرمان لوگ، قرآن کو نہ ماننے والے، اس کا حق نہ دینے والے، انبیاء علیہ السلام کے دشمن رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جس طرح آپ کی قوم میں سے وہ لوگ آپ کے دشمن ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، اسی طرح گزشتہ اقوام میں بھی یہی کچھ تھا. یعنی ہر نبی کے دشمن وہ لوگ رہے جو گناہگار تھے اور لوگوں کو گمراہی کی طرف بلاتے تھے. سورۃ الانعام آیت نمبر 112 میں ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اور اسی طرح ہم نے جن و انس کے شیطانوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا. یہاں بھی کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ہر دور کے مجرمین اپنے دور کے نبی کے دشمن رہے ہیں. وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور کافی ہے تیرا رب ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا. یعنی اگرچہ مخالفین مخالفت کرتے رہے ہیں، دشمنی کرتے رہے ہیں، لیکن تیرے رب کا کام بھی ہو کر رہا ہے. اللہ ان ساری مخالفتوں میں لوگوں کی ہدایت کا سبب پیدا کرتا رہا. انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ لوگ ان کی اطاعت کریں. اب ہوتا یہ ہے کہ ان سے پہلے جو لوگ اپنی قوم کے مطاع ہوتے ہیں، مطاع کا کیا مطلب ہے؟ جن کی بات مانی جاتی ہے. تو جب لوگ ان کو چھوڑ کر نبی کی طرح متوجہ ہوتے ہیں تو وہ لوگ انسیکیور ہو جاتے ہیں، وہ پھر برداشت نہیں کرتے کہ کل تک تو یہ سارے لوگ ہمیں فالو کر رہے تھے، ہماری اطاعت کر رہے تھے، اب ہمیں چھوڑ کر یہ کسی اور کی اطاعت کرنے لگے، کسی اور کی بات ماننے لگے. تو جتنے بھی انبیاء کے واقعات آتے ہیں اس میں یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے عموماً خوشحال لوگ، معاشرے کے انفلوئنشل لوگ، جو لوگوں پر اپنا حق رکھتے ہیں یا لوگوں سے اپنی بات منواتے ہیں یا لوگ ان کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں یا لوگ ان کو فالو کرتے ہیں یا جو ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں جن کی عوام پر ایک طرح سے بالادستی ہوتی ہے، انفلوئنس ہوتا ہے، ایسے تمام لوگ انبیاء کو اپنا رقیب سمجھتے ہیں. رقیب کا معنی آتا ہے رائیول، اور اس کی مخالفت پہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. ایسے ہی لوگوں کو قرآن کبھی مترفین کہتا ہے، کبھی ان کے لیے ملا ان کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور کبھی مجرمین کا. تو فرمایا کہ یہ تسل تو ہمیشہ چلتی ہے کہ ایک طرف نبی آتا ہے، لوگوں کو حق کی بات بتاتا ہے، لوگ اس کو فالو کرنے لگتے ہیں، تو دوسری طرف معاشرے کے مجرم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ حق کی طرف بلانے والے کے مخالف ہو جاتے ہیں. ایسے موقع پر حق کی بات کرنے والے کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے. اگر مجرم لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے رسول کی مدد کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں ہدایت کی محبت پیدا کر دیتا ہے، ایمان کی محبت پیدا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ مخالفت کے باوجود ان طوفانوں میں لوگوں کے دل ہدایت کے لیے مسخر کرتے چلے جاتے ہیں. وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، مت پرواہ کرو ان مجرموں کی، ہدایت دینا تمہارے رب کا کام ہے، مددگار تو دراصل وہ ہے. تو مجرموں کی کثرت سے اور مجرموں کے اس پروپیگنڈے سے تم پریشان نہ ہو، یہ رب کا کام ہے جو ہو کر رہے گا، وہ ہدایت دے گا اور وہ اس مشکل مرحلے پر تمہاری مدد کرے گا. وقال الذين كفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، کیوں نہیں اتار دیا جاتا اس پر قرآن ایک ہی بار، یہ قرآن اکٹھا ہی کیوں نہیں اتار دیا جاتا؟ یہ کیا 23 سال لگ گئے اس کو آتے آتے، اس سے پہلے کی کتابیں تورات، زبور، انجیل اکٹھی دے دی گئی تھی. اصل میں یہ اعتراض کیوں کرتے تھے؟ اس پروپیگنڈے کو تقویت پہنچانے کے لیے جس کا پیچھے ذکر گزر چکا ہے کہ اس کتاب کی تیاری میں کچھ اور لوگ مدد کرتے ہیں اور آپ کو باتیں سنائی جاتی ہیں اور آپ پھر لکھواتے ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ یہ آہستہ آہستہ اور تھوڑا تھوڑا اسی لیے تو دے رہے ہیں کہ تیاری میں وقت لگتا ہے. کچھ دن آپ ان غلاموں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، پھر اس کو اکٹھا کرتے ہیں، پھر لکھواتے ہیں، پھر پیش کرتے ہیں. اگر یہ اللہ کی کتاب ہوتی تو اکٹھی آ جاتی. تو اللہ تعالیٰ جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ کذالک، اسی طرح. یعنی ہاں، ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا تھوڑا اتارتے ہیں. لیکن کیوں اتارتے ہیں؟ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں. اب جیسے دیکھیں نا، ایک بارش ہوتی ہے ایک ہی دفعہ ہو جاتی، اور ایک ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی کر کے ہوتی، آہستہ آہستہ اترتی جاتی، زیادہ جذب ہوتی. تیز بارش آتی ہے، پانی بہت سا اکٹھا ہوتا ہے، بہ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. لیکن آہستہ آہستہ آتی رہنے والی بارش جو ہے وہ زمین میں اچھی طرح جذب ہوتی چلی جاتی، کیچڑ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے حالات اور ضروریات کے مطابق 23 سال میں قرآن اتارا، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی پریشان کن حالات ہوں ان کا ساتھ ساتھ آپ کو جواب ملتا رہے. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا اس کو. ترتیل کس کو کہتے ہیں؟ الفاظ کا منہ سے درستگی کے ساتھ بسہولت ادا کرنا، آہستہ آہستہ واضح اور صاف طور پر پڑھنا. جیسا کہ سورۃ بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، کہ اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تاکہ آپ اس کو وقفوں کے ساتھ لوگوں پہ پڑھیں، اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ کر کے اتارا حالات اور ضروریات کے مطابق. یاد رکھیے کہ انبیاء علیہ السلام کوئی مصنف نہیں ہوتے کہ پوری کتاب پہلے لکھ لیں، پھر اس کو چھاپ کے تو پھر لوگوں میں بانٹیں. انبیاء مربی ہوتے ہیں، معلم ہوتے ہیں، استاد ہوتے ہیں. جیسے ایک استاد چاہے تو ایک ہی دن میں پوری کتاب پڑھ کے سنا دے، لیکن ایسے پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا جو دلوں میں اترے ہی نہ، جمے ہی نہ، جذب ہی نہ ہو، اوپر پڑے اور بہ جائے. اب جیسے رمضان میں آپ کو روز ایک ایک سپارہ کر کے مہینے میں سارا قرآن پڑھا دیا جاتا ہے، سب آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے؟ جتنی تیزی سے آتا ہے اتنی تیزی سے پھر بھولنے بھی لگتا ہے. اور اس کے برعکس جب آپ زندگی بھر تھوڑا تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو سیکھتے اور سکھاتے رہتے ہیں، تو اس سے جو آپ کے مزاج میں، آپ کے عمل میں، آپ کے خیالات میں، آپ کی شخصیت میں جو تبدیلی آتی ہے، وہ اس کے بغیر نہیں آتی. تو آپ کے لیے صرف اس ایک سال میں یا اندر 6 مہینے پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے ساتھ مستقل طور پر تعلق قائم رکھنے کا کوئی بہانہ بنا لیا جائے، کوئی طریقہ اختیار کر لیا جائے. انبیاء علیہ السلام اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں کیا تھا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ انہیں قرآن اور حکمت کی تعلیم دیتے. اور اللہ میں یعلم، تعلیم کا بھی کیا معنی؟ تھوڑا تھوڑا کر کے سکھانا، اور آپ کا تزکیہ کرتے ہیں، یعنی لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں. تو تزکیہ کے لیے ضروری ہے کہ جہاں جہاں غلطی دیکھی جائے، خطا دیکھی جائے، جو ضرورت پیش آئے اتنی چیز بتا دی جائے، اس سے زیادہ نہ دی جائے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، آہستہ آہستہ کر کے صاف صاف واضح طور پر پڑھ کے سنانا مقصود ہے. اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک قیامت تک کے لیے تھا، لوگوں کو اسے یاد بھی کرنا تھا، اس کو سمجھنا بھی تھا، اور اس کے ساتھ ہی یہ کہ اس پر عمل بھی کرنا تھا. یہ کہ وہ سب کچھ ساتھ لے رہے تھے نا، ہم تو ابھی صرف پڑھ رہے ہیں نا، سب کچھ ساتھ تو نہیں لے رہے. ابھی ہم کیا کہتے ہیں؟ ابھی تو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ بہانہ کرتے رہتے ہیں نا. تو وہ لوگ، ان کو پڑھنا بھی تھا، یاد بھی کرنا تھا، حفاظت بھی کرنی تھی، اس پہ غور و فکر بھی کرنا تھا، اور پھر جو کچھ مشکلات پیش آ رہی تھی ان کا جواب بھی چاہیے تھا، مشکل حالات میں تسلی بھی چاہیے تھی. تو وہ سب اسی طرح ہو سکتا تھا کہ یہ تھوڑا تھوڑا اترے، اب دیکھیں نا جیسے شراب کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ اگر ایک ہی دفعہ کتاب پکڑا دیتے تو لوگوں کے لیے عمل مشکل ہوتا. سود کی حرمت، اسی طرح پردے کے احکامات ہیں، اسی طرح بہت سے احکامات ہیں جن میں قرآن میں تدریج ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ تاکہ وہ جم جائے بیٹھ جائے. لیکن اس کے برعکس ہم کیا چاہتے ہیں؟ سب کچھ جلدی چاہتے ہیں. ولا یأتونک بمثل، ایک اور وجہ کیا ہے ایسا کرنے کی، ایک اور حکمت، کہ جب بھی وہ آپ کے پاس کوئی مثال لاتے ہیں، اور مثل سے مراد یہاں کیا ہے؟ اعتراض، کوئی شبہ. یعنی جب بھی مشرکین کوئی اعتراض کرتے ہیں، کوئی شبہ پیش کرتے ہیں یا کوئی سوال پیش کرتے ہیں، الا جئناک بالحق، تو ہم بھی حق لے آتے ہیں، جواب لے آتے ہیں. یہ ضرب مثل جو ہے یہ محاورے کے طور پر استعمال ہوا ہے یہاں اعتراض اور نکتہ چینی کے لیے. یعنی جب بھی یہ دشمن، یہ مجرم آپ پر کوئی اعتراض کرتے ہیں، آپ پر نکتہ چینی کرتے ہیں، آپ کو کریٹیسائز کرتے ہیں، آپ پر کوئی عیب لگاتے ہیں، تو پھر ہم اس وقت متعلقہ آیات اتارتے ہیں اور اس کا جواب لاتے ہیں. اس وقت ہم حق لاتے ہیں، اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارتے ہیں. وہ احسن تفسیرا، اور بہترین تفسیر لاتے ہیں. احسن، احسن تفسیر سے مراد یہاں کیا ہے؟ تفسیر کا لفظی معنی کیا لکھا آپ نے؟ بات کھولنا. یعنی بہترین طریقے سے ہم بات کھول دیتے ہیں، یعنی حق کے خلاف جو بھی اعتراض آتا ہے تو اس کی وضاحت کر دی جاتی ہے، لوگوں سے اشکال دور ہو جاتے ہیں، کنفیوژن ختم کر دی جاتی. جیسے انہوں نے کہا نا یہ فرشتے کیوں نہیں آتے، تو دیکھا کیسی تفسیر آئی پھر، یہ فرشتے کب آتے اور کیسے آتے ہیں، اور وہ آگے تو پھر کیا ہوگا. تو یہ غرض ہے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن اتارنے کی. اچھا ہمارا انداز کیا ہے، ہمارے معاشرے میں قرآن کتنا کتنا پڑھا جاتا ہے؟ عام طور پر سب اکٹھے بیٹھ کے ایک دن میں ایک نہیں کئی ختم کر ڈالتے ہیں، اور پھر سال بھر ہاتھ نہیں آتے. اینول قرآن خوانی کافی ہوتی ہے. اسی طرح رمضان میں شبینہ، ایک ہی رات میں پورا قرآن پڑھ لیا، وہ خوش ہو جاتے ہیں. یا تین دن میں پڑھ لیا، یا پانچ دن میں پڑھ لیا، یا سات دن میں پڑھ لیا. جب پہلے سال میں یہاں آئی رمضان میں تو میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا کہ تین روزہ تراوی اور پانچ روزہ، تو میں نے کہا تو یہ باقی مہینہ کیا کریں گے؟ تو میں نے کہا ان تین دنوں میں کیا ہوتا ہے؟ کہتے ایک ایک رات میں دس دس سپارے ہوتے ہیں، یعنی سارا مہینہ نہیں لوگوں کو پڑھنے کا ٹائم، تو وہ تین دن میں پورا قرآن ختم کر لیتے ہیں. تو تین دن میں پورا قرآن ختم کرنے کی اگرچہ اجازت ہے، لیکن اس سے وہ مقصد تو حاصل نہیں ہوتا جو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے. الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، وہ لوگ جو اپنے چہروں کے بل جہنم میں اکٹھے کیے جائیں گے، یعنی گھسیٹے جائیں گے. یحشرون کا صلہ علی آیا، یعنی ان کو منہ کے بل گھسیٹ کے لایا جائے گا. جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن کافر اپنے منہ کے بل حشر کیے جائیں گے، یعنی منہ کے بل چلتے ہوئے آئیں گے؟ آپ نے فرمایا، جس پروردگار نے انسان کو دو پاؤں پہ چلایا، کیا وہ اسے قیامت کے دن منہ کے بل نہیں چلا سکتا؟ اور آپ خود سوچے کہ پاؤں کی اسکن کتنی سخت ہوتی ہے نا، جس پہ ہم چلتے ہیں تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن ناک کی، چہرے کی، کہ اگر اس کے بل گھسیٹے جائیں گے تو ان کی حالت کیا ہو جائے گی. الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، جہنم میں منہ کے بل گھسیٹے جائیں گے، یعنی ان کی عقل اوندھی ہو جائے گی. اولئک شر مکانا وادل سبیلا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو بدترین مقام پر ہوں گے، اور حد سے زیادہ بھٹکے ہوئے راستے کے اعتبار سے. یعنی اس دنیا میں گمراہوں کو اپنی گمراہی کا پتہ نہیں ہوتا نا کہ جانا کہاں ہے. اسی طرح جو شخص منہ کے بل چل رہا ہو، جس کی عقل اوندھی ہوگی، اس کو بھی نہیں پتا ہوتا وہ کہاں لے جایا جا رہا ہے، اب جہنم میں پھینکا جا رہا ہے کہیں اور. اگر آپ پاؤں کے بل چل رہے ہیں تو آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ منہ کے بل گھسیٹے جا رہے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا آپ کہاں جا رہے ہیں. تو ان کا یہ انجام کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ دنیا میں بھی انہوں نے منہ اوندھا کے، آنکھیں بند کر کے، عقل کو پیچھے چھوڑ کر اپنی منزل کا تعین کیا. یعنی دنیا میں وہ جس راہ پہ چل رہے ہیں، انہیں قطعاً اندازہ نہیں کہ یہ انہیں کہاں لے جائے گی. یہ جو عقل استعمال نہیں کرتے، اور منہ اڑھائے جا رہے ہیں آنکھیں بند کر کے، آخرت میں جب جہنم کی طرف منہ کے بل گھسیٹے جائیں گے اور جب اندر پھکنے لگیں گے تو ان کو ہوش آئے گی کہ ہم کہاں گرائے جانے لگے، وہاں جا کے پتا چلے گا کہ ہم کہاں آ پہنچے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے آنکھیں کھول کے چلیں، کس راہ پہ چل رہے ہیں، کس کے پیچھے چل رہے ہیں، کس چیز کو فالو کر رہے ہیں، کیا راستہ ہم نے اختیار کیا ہے۔ اگر نہیں تو پھر قیامت کے دن تو وہاں جا کے پتا چلے گا۔ جو لوگ اونھے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں، ان کا موقف بہت برا اور ان کی راہ حد درجہ غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر سیدھی بات کو الٹی طرح سوچتے ہیں، الٹا نتیجہ نکالتے ہیں، ان کی عقل ہی اوندھی ہے۔ اندھی نہیں، اوندھی۔ اوندھی کیا ہوتا ہے؟ الٹی ہوئی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے، یعنی حقیقت کو اس کی اصل شکل میں نہیں دیکھ پاتے، الٹا دیکھتے ہیں۔ ہوتے ہیں نا بعض لوگ ایسے جو ویسے بہت سمجھدار، پڑھے لکھے، عقل مند نظر آتے ہیں، لیکن کسی چیز کو صحیح طرح پرسیو نہیں کر سکتے، ہر چیز کو نیگیٹولی لیتے ہیں۔ آپ کچھ کہہ رہے تھے، وہ کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں، بات کچھ ہوتی ہے، انہیں کچھ اور نظر آ رہی ہوتی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ نیت جو خراب ہے۔ تو یہ نیت کی خرابی اور منزل کا تعین نہ ہونا، قیامت کے دن جا کر پھر اس کی حقیقت کھلے گی، جب وہ شر مکانن پہ پہنچیں گے اور ادل سبیلا کا انجام پائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔